Paragon 2, Cyndaquil, Elekid, Raikou, Wobbuffet, Typhlosion, Granbull, Pokémon, Stamper, Espeon, Ladybug, Togepi. Ta hjälp av er när jag behöver, för ni har kraften att försvara er väl. Ja, ni har kraften. Ett tag är sant, er magiska kraft finns alltid nära till hands när man kallar på dem. Azumarill, Croconaw, Snubbull, Azurring, Yanma, Smoochum, Slowking, Blissey, Scizor, Donphan, Houndoom, Octillery, Booper, Mary, Hitmontop, Meryl, Umbreon, Hayley. Quilava, Smeargle, Swinub, Macargo, Ferret, the Blossom, Fluffy, Entei, Meganium, Magpie, Zygarde, Mistrivus, Doggy, Tick, Shaco, Grimmshire, Rhyco, Chimchoo, Ferret.